Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Fundacja Agaty Steczkowskiej zapraszają na koncert Kolęd i Pastorałek. Kolędować maleńkiemu. W niedzielę 12 stycznia o godzinie 12 w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie rozbrzmiewać będą najpiękniejsze świąteczne melodie. Zapraszamy do wspólnego kolędowania. Agata Steczkowska. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Teraz w Media Expert czyszczenie magazynów. Smartfony taniej, na przykład Huawei Y5 za 290, Samsung Galaxy J4 Plus za 590, iPhone 7 teraz taniej o 500 zł. Media Expert, włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 4 stycznia, minęła godzina 14. Serwis przedstawi Anna Zaleśna-Sybek. Pięciu Polaków powalczy na Bergizel w Innsbrucku. Rusza trzeci konkurs turnieju czterech skoczni. Jeden z irańskich dowódców zdradza, jak może wyglądać odwet za śmierć generała Sulejmaniego. Silny wiatr powoduje cofkę i podniesienie poziomu wód na Pomorzu. Przed nami trzeci konkurs turnieju czterech skoczni. Zawodnicy rywalizują na słynnej skoczni Bergizel w austriackim Innsbrucku. W pierwszej serii wystąpi pięciu Polaków: Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Kamil Stoch, Stefan Hula i Maciej Kot. Jest tam także Kuba Niziński. Kubo, jakie warunki panują na skoczni? Co najważniejsze, to bardzo nie wieje, do tego nie pada deszcz, mimo że prognozy właśnie przepowiadały, że dzisiaj będzie deszczowo, co spowoduje, że mogą się sprawy skomplikować, jeżeli chodzi o skoki. A jeżeli chodzi o atmosferę, to oczywiście tutaj na Bergizele, wielkie święto skoków narciarskich, miejsce wyjątkowe dla kibiców polskich skoków, bo tutaj dokładnie 10 lat temu swoją przygodę z Pucharem Świata rozpoczynał Adam Małysz. Później Adam wygrywał tutaj rywalizację w roku, kiedy wygrał turniej czterech skoczni. A do tego wszystkiego także oczywiście Kamil Stoch, który wygrał cztery konkursy turnieju czterech skoczni i zdobył tego złotego orła. Czy dzisiaj dopisze historię Dawid Kubacki? Jest na to wielka szansa. Przypomnę, jeżeli chodzi o rywalizację w turnieju czterech skoczni, Dawid Kubacki zajmuje trzecie miejsce, a różnice w czołówce są niewielkie. O czym informował Innsbrucku Kuba Niziński. Dziękuję. Atak na amerykańskie statki w Zatoce Perskiej to jeden z możliwych scenariuszy odwetu Iranu za śmierć generała Gassema Sulejmaniego. Tak mówi w wywiadzie jeden z dowódców irańskiej gwardii rewolucyjnej. Teheran zapowiedział pomszczenie Sulejmaniego już wczoraj, tuż po tym, jak generał zginął w ataku w Bagdadzie. W związku z rosnącym napięciem na Bliskim Wschodzie prezydent Andrzej Duda jest w stałym kontakcie z resortami spraw zagranicznych i obrony. Jego ministrowie mówią, że obecnie nie ma bezpośredniego zagrożenia dla Polski. Dawid Grzegorcewicz. Sytuacja wokół Stanów Zjednoczonych i Iranu jest delikatna, przyznaje rzecznik prezydenta Błażej Spychalski, a wszystkie decyzje, również ta, czy polscy żołnierze pozostaną w Iraku, muszą być uzgodnione z sojusznikami Polski. W uzgodnieniu z tymi naszymi sojusznikami będziemy dalej w Iraku bądź nie. No jeżeli strona iracka nie chciałaby naszej obecności, no to jeżeli wszyscy sojusznicy by się wycofywali, to my także, no to jest oczywiste. Prezydent Andrzej Duda poza wymianą informacji w kraju przeprowadził również rozmowy z ambasadorami Polski w Stanach Zjednoczonych i Izraelu, dodał jego doradca Paweł Sałek. I w tym momencie oczekujemy na rozwój sytuacji. Chcielibyśmy, żeby ta sytuacja się uspokoiła, no bo to jest bardzo ważne i dla bezpieczeństwa i tam w regionie, a także dla naszego, chociaż dzisiaj nie ma jakichś zagrożeń bezpośrednich w stosunku do Polski. Napięcie na linii USA-Iran jest również monitorowane w ramach NATO. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Władze Rosji próbują retuszować historię stalinowskich mordów, oceniają historycy z Memoriału. Wskazują m.in. na działania podejmowane przez Ministerstwo Kultury w odniesieniu do takich miejsc pochówku ofiar stalinowskich zbrodni jak Katyń i Miednoje. Z Petersburga Maciej Jastrzębski. Zdaniem niezależnych historyków Rosyjskie Towarzystwo Historyczno-Wojskowe podejmuje działania mające podważyć dotychczasowe ustalenia dotyczące pochówku ofiar stalinowskich mordów. Działacze towarzystwa chcą m.in. poszukiwać na cmentarzu w Miednoje szczątków czerwonoarmistów, aby zgodnie z sowieckim kłamstwem odwrócić uwagę opinii publicznej od mordu popełnionego na ponad 6 tysiącach polskich oficerów. Podobne działania podejmowane są na uroczysku Sandarmoch w Karelii, tłumaczy historyk Memoriału Jelena Kondrachina. Być może chodzi o wzniesienie pomnika nieznanego innego żołnierza, aby przesunąć historyczne akcenty i odwrócić uwagę tych ludzi, którzy nie znają zbyt dokładnie historii uroczyska Sandarmoch. Jelena Kondrachina przypomina, że w tym miejscu znajdują się zbiorowe mogiły ponad 9,5 tysiąca ofiar stalinowskich represji, więźniów Gułagu, w tym Polaków. Sankt Petersburg, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem na północy oraz zachodzie Polski. Powoduje on cofkę i podniesienie poziomu wód na Pomorzu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Gdyni wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o przekroczeniu stanów ostrzegawczych. Silny wiatr, który wieje z północy, wpycha wodę z rzek w głąb lądu. Do tego występuje dość wysokie napełnienie Bałtyku. Synoptycy ostrzegają o lokalnych przekroczeniach stanów ostrzegawczych na Wybrzeżu Wschodnim. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określają na 90%. Ostrzeżenie dotyczy Wybrzeża Wschodniego, Pomorskiego i polskich wód wewnętrznych. Będzie obowiązywało do jutra, do 15. Na Bałtyku, na północ od Rozewia, siła wiatru wynosi 8 stopni w skali Beauforta. Fale sięgają co najmniej 4 metrów. Jak powiedział mi rzecznik Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Rafał Gek, na morzu jest spokojnie, nie było żadnych akcji ratowniczych. Strażacy także nie mają wielu zgłoszeń związanych z silnym wiatrem. Zdarzają się pojedyncze przypadki połamanych gałęzi lub uszkodzonych banerów reklamowych. Relacjonował Grzegorz Armatowski z Radia Gdańsk i jego relacja kończy ten serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia w nocy również pochmurno z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem i śniegu. We znaki da się silny wiatr osiągający w górach ponad 100 km na godzinę. Na razie od 0 do 5 stopni nad ranem, od minus 5 stopni na Podhalu do minus 1 w centrum i plus 1 nad Zatoką Gdańską. Jutro więcej rozpogodzeń na wschodzie i w Karpatach, przelotne opady śniegu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Uratować komuś życie? To niesamowite uczucie. Ty też to poczuj, tak jak ja. Ja. I ja. Zamów pakiet rejestracyjny na dkms.pl. Zostań dawcą szpiku. I uratuj komuś życie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Kupując ekspres automatyczny Krups w stalowej obudowie z dwiema mlecznymi kawami oszczędzisz 300 zł, płacąc jedynie 2399 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radiowy Dom Kultury. Zaczynamy drugą godzinę Radiowego Domu Kultury. Mamy dokładnie 7 minut po godzinie 14. St. Vincent. Thank you. to San Vincent zremiksowana przez Jay Lynn i nagraniem Smoking Section otwieramy drugą godzinę Radiowego Domu Kultury. Zaczniemy tradycyjnie, czyli przyjrzymy się wydarzeniom w telefonicznym skrócie. Agnieszka Obszańska jest już gotowa. Zaczynamy. W telefonicznym skrócie. Naszą telefoniczną podróż zaczynamy od Wrocławia i Muzeum Architektury, gdzie aktualnie trwa wystawa Władysław Wincze Wnętrza. I ta przybliża twórczość jednego z najważniejszych polskich projektantów wnętrz XX wieku. Ruszajmy. No, mierzymy się z bardzo bogatą twórczością naszego bohatera. Twórczość, która jeszcze ma korzenie przedwojenne, sięga właśnie czasów przedwojennej Warszawy, lat 20., kiedy Wincze przyjechał jako młody człowiek z rodzicami do Warszawy, podjął studia artystyczne i właśnie z latami 20., 30. wiążą się jego pierwsze projekty. Następnie okres wojenny, bardzo ważny w twórczości Wincze'ego, bo powołał do życia spółkę autorską, która zajmowała się wykonywaniem mebli i wyposażenia wnętrz wraz z Olgierdem Szlekisem. No i okres trzeci, powojenny, już związany z związanymi ziemiami odzyskanymi, czyli głównie z Kłodzkiem i Wrocławiem, gdzie został profesorem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, czyli obecnej Akademii Sztuk Pięknych. Mówi Tomasz Mikołajczak, kurator. Na wystawie prezentujemy ponad 40 mebli z okresu 1940-1970, a także ponad 150 projektów oraz zdjęć archiwalnych, głównie prezentujących jego już wrocławskie projekty wnętrz, użyteczności publicznych, a także gabinetów osobistości, świata nauki. A więc są to unikatowe eksponaty, bo to są meble najczęściej istniejące tylko w jedynym egzemplarzu, prototypowym, bo one najczęściej nigdy nie były później wdrażane do produkcji przemysłowej. No, z wyjątkiem słynnej sarenki oraz tak zwanego zydla ładowskiego, które z pewnością nasi słuchacze doskonale znają, szczególnie słuchacze warszawscy, ponieważ sarenka może gościć w niejednym mieszkaniu. Władysław Wincze, Wnętrza. Tę wystawę możemy oglądać w Muzeum Architektury we Wrocławiu aż do 1 marca. A teraz przeskakujemy do Łodzi i tamtejszego Muzeum Sztuki na kolejne spotkanie z cyklu Postindustralia – Transformacje. Ten cykl opowiada o różnych doświadczeniach wynikających z upadku dużych zakładów pracy w latach 90. i 2000. A z nami już Marta Madejska, kuratorka cyklu i autorka znakomitej książki Aleja Włókniarek. Ja stworzyłam ten cykl spotkań dla Muzeum Sztuki w Łodzi trochę tak pomiędzy pracą w Muzeum Sztuki, a jeżdżeniem po Polsce z moją pierwszą książką Aleja Włókniarek, bo odwiedzałam dużo miejsc, w których istniały zakłady przemysłowe, które upadły, nie tylko włókiennicze. I też widziałam na tych spotkaniach, że jakoś tak bardzo dużo wciąż jest emocji, zagadek, pytań, jakichś takich niewyjaśnionych kwestii i też potrzeby właśnie, żeby o nich rozmawiać, jeśli chodzi o transformację ustrojową. Więc pomyślałam, że można zaprosić do muzeum takie projekty, o których usłyszałam przy tych różnych podróżach, które zajmują się jakoś wspólnotami, które zostały w tych miejscach, gdzie zlikwidowano czy to przemysł, czy uprzemysłowiono rolnictwo, czyli na przykład PGR-y. Bo jest trochę tych projektów i to, co je różni od wcześniejszych, a to jest dla mnie bardzo ważne, to jest to, że one nie skupiają się tylko na tej przestrzeni ruin, ale skupiają się właśnie na ludziach. Te ruiny zresztą teraz są bardzo często zabudowywane, wykupowane, z osiedla deweloperskich tam powstają, natomiast ci ludzie wciąż gdzieś tam wokół są, są dzisiaj często w bardzo trudnych sytuacjach i te projekty naukowe, artystyczne, reporterskie, które zapraszamy do muzeum, właśnie na tych wspólnotach różnych się skupiają. Tym razem PGR-y, czyli projekcja filmu PGR Obrazy Joanny Warechy oraz potem po projekcji dyskusja z autorką oraz Moniką Borys, kulturoznawczynią, wybitną badaczką niewidoczności wsi. Ona się zajmuje widocznością, ale w efekcie często musi się skupiać na tej niewidoczności. lokalności wsi, w kulturze, czy to wizualnej, czy innej, mainstreamowej. Jest też kuratorką wystawy Polski Bajer Disco Polo i lata 90., które teraz w Muzeum Etnograficznym w Warszawie można oglądać, co też bardzo polecam. Z kolei pani Joanna Warecha jest dziennikarką, obecnie pracującą w Olsztynie, ale też ona sama po prostu pochodzi z PGR-u. Wychowała się w PGR-ze, tak jak ja się wychowałam niedaleko upadłych PGR-ów, więc dla nas to jest nie tylko jakiś obszar taki, któremu się przyglądamy, przychodząc z innych stron, tylko część naszego życia, które też próbujemy zrozumieć. PGR Obrazy to projekcja i dyskusja w ramach cyklu Postindustralia, na którą zapraszam do Muzeum Sztuki w Łodzi MS2 już 8 stycznia. A na koniec jeszcze Poznań i zapowiedź wystawy zatytułowanej Przez żebra. To w Galerii Skala. Na wystawie zobaczymy najnowsze prace Piotra Łakomego i oryginalne rysunki Frederika Kisslera. Ruszajmy. O ile sylwetka Piotra Łakomego może być dla wielu z Państwa znajoma, to Fryderyk Kissler w dalszym ciągu pozostaje jeszcze troszeczkę nieodkryty w naszym kraju. On zaczynał w latach 20. ubiegłego wieku. Po skończeniu studiów został asystentem Adolfa Lusa, głównego teoretyka modernizmu. Następnie na zaproszenie Wandesburga dołączył do grupy De Stael, który był najmłodszym członkiem. Gdy w latach 30. nad Europą zaczęły zbierać się ciemne chmury, wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i tam w Nowym Jorku spędził już resztę swojego życia. Mówi Jakub Bąk. Kissler był architektem, scenografem, projektantem wnętrz oraz wystaw. Zbudował m.in. jedno z ważniejszych miejsc dla kultury żydowskiej, czyli Świątynię Księgi w Jerozolimie. Jako jeden z pierwszych też wprowadził na przykład projekcje filmowe jako element scenografii teatralnej. Także mamy tutaj rysunki Kisslera, część grafik Piotra Łakomego i zupełnie nowe obiekty, w których Piotr Łakomy łączy typową dla siebie skromną, poetycką, niespieszną refleksją materiały przemysłowe, aluminium, profile z materiałami organicznymi. Z tego powstają takie humanistyczne, nabierające właśnie ludzkich wymiarów obiekty, miejsca, w których co trudniejsze jeszcze puste miejsce odgrywa równie istotną rolę jak to, co zostaje wypełnione. I to chyba takie doskonałe pole dla refleksji nad ponadczasowością pewnych idei, które cały czas się w naszej kulturze przewijają, wracają i pojawiają w nowych odsłonach. Przez żebra. Na tę wystawę zapraszam do Galerii Skala w Poznaniu od 9 stycznia. Te trzy propozycje opisane są na stronie polskieradio.pl/trójka w artykule, który nam dzisiaj towarzyszy. No a skoro mowa była o materiałach, to ja dodałabym do tej listy jeden, z którym bardzo chcemy walczyć w roku 2020. Mam nadzieję, że wiele osób takie postanowienie właśnie podjęło i przypomina o tym ten utwór. Tak nie może być, tak nie może być, tak nie może być, tak nie może być, tak nie może być, tak nie może być. Barbara Wrońska i Młoda Orkiestra Nowego Teatru. Nagranie zatytułowane Plastik. Teraz Michał Margański. Dziś zapraszam Państwa na krótki spacer po Warszawie, a dokładnie po ulicy Puławskiej i zbiegającej się z nią ulicą Madalińskiego, gdzie od kilku tygodni na szczycie przedwojennej kamienicy ponownie wisi piękny neon Czekolada. Neon odnowiono z inspiracji wspólnoty mieszkaniowej tego budynku, przywracając tym samym przedwojenny blask. W tym przypadku zrobienie tego neonu było dużym wyzwaniem, bo nie zachował się żaden projekt. Mówi Witold Urbanowicz z Muzeum Neonów. Mieliśmy do dyspozycji tylko zdjęcia, które pokazywały tę ukończoną kamienicę z właśnie tym napisem na takiej ażurowej kratce, która tam na szczycie kamienicy się mieści. I na podstawie tego zdjęcia musieliśmy odtworzyć ten stary krój pisma, bowiem do lat 60. większość napisów neonowych była ręcznie projektowana. I właśnie na podstawie zdjęcia nasz grafik ten napis odtworzył tak, żeby on wyglądał tak jak ten przedwojenny, bowiem to jest kamienica zabytkowa, więc też wszystkie kwestie musiały być uzgodnione z konserwatorem zabytków. To też wpływało na okres realizacji, prawie 2 lata. Kilkaset metrów od miejsca, w którym stoimy, znajduje się sklep z materiałami, a nad nim wisiał przez całe lata charakterystyczny neon z napisem Jedwab. Wełna, bawełna, nie ma go, bo budynek był remontowany, jeszcze neon nie wrócił. Zastanawiam się, dlaczego to tak długo trwa. Przede wszystkim główny problem to są koszty, bowiem jako, że to jest taka rzemieślnicza forma reklamy, no to też jest droższa niż, nie wiem, zwykły kaseton czy reklama LED-owa z diod. No i też tych firm, które wykonują neony w tradycyjnej formie, nie jest dużo. No nie wszyscy chcą się zdecydować na taką, można powiedzieć, bardziej artystyczną formę reklamy, a która więcej kosztuje i którą trzeba potem utrzymywać. Aczkolwiek widzimy teraz taki trend powracania neonów. Objawia się tym właśnie, że są stare neony odnawiane. Mamy kilka takich w Warszawie, ale też i w innych miastach Polski można takie neony oglądać. Zdarzają się przypadki odtwarzania neonu, właśnie jak tutaj ten neon Czekolady. No i też powstają nowe neony nad restauracjami, kawiarniami czy piekarniami nawet, które chcą się w jakiś sposób wyróżnić. I właśnie z powrotem zwracają się ku neonowi o ciekawej formie, więc to też są jakieś często animacje, grafiki, czy też ciekawe kroje pisma, które się tak wyróżniają w pejzażu miasta zalanym reklamami. Czy w przypadku neonów możemy mówić, w przypadku tego rzemiosła, możemy mówić o pewnej formie sztuki? Jak najbardziej to jest sztuka. Właściwie na przykład w PRL-u wszystkie praktycznie neony były tworzone przez grafików, plastyków czy architektów i każdy neon musiał być zatwierdzony, czy pasuje do budynku, do podziału elewacji, czy nie zakłóca innych reklam. Był naczelny plastyk miasta, więc te neony właściwie często nie tyle reklamowały, co upiększały miasto. To było ich główne założenie. Na przykład, nie wiem, wielkie kwiaty o wysokości 3 pięter wisiały nad kwiaciarnią. Obecnie trudno sobie można wyobrazić, żeby jakaś kwiaciarnia mogła sobie pozwolić na tak rozbudowaną reklamę. Obecnie oczywiście reklamy może tworzyć każdy, więc nie wszystkie projekty są tak wymyślne. No ale właśnie ten neon, jako że jest nieco droższy, pozostaje tą taką, można powiedzieć, wyższą, bardziej artystyczną formą reklamy i często właśnie te neony nowe też mają bardzo ciekawe formy. Czy w tym roku w Polsce będzie jarzyć się więcej neonów niż w 2019? Nie Niedawno zniknął neon Kina Relax. Kino od wielu lat jest zamknięte na ścianie wschodniej w centrum Warszawy, ale neon zniknął do renowacji, więc myślę, że ten neon w najbliższych miesiącach ma szansę powrócić. O tym wiem, ale na pewno myślę, że też będzie niejedna niespodzianka. Jest szansa, że podobny neon Czekolada pojawi się na Fabryce Czekolady na Pradze, więc o tych dwóch neonach mogę wspomnieć. No i patrząc po tym, co się dzieje w różnych miastach, mam nadzieję, że też kolejne neony stare będą przywracane do życia i będą cieszyły oko wielu, wielu mieszkańców, bowiem te neony faktycznie zostają w świadomości ludzi. Na przykład często do nas przychodzą mieszkańcy, którzy się pytają, czy wiemy, co się stało na przykład z takim neonem kolei radzieckich, którego nie ma już od 30 lat. Albo z mrugającą krówką, która misiała nad barem mlecznym, którego neonu też nie ma od 30 lat. Więc pomimo tego, że te neony dawno, dawno gdzieś znikły, to cały czas gdzieś w świadomości ludzkiej tkwią. Wy, zdaje się, cały czas zapraszacie neony do swojej przestrzeni. Myślę, że to jest dobra okazja, żeby podbić ten wątek. Wiadomo, że miasto się zmienia, więc najlepiej, gdyby te neony zostawały w swoich pierwotnych lokalizacjach, ale trudno oczekiwać, żeby na przykład tkaniny dekoracyjne wisiały nad drogerią, bądź biblioteka publiczna nad lumpeksem. Więc takie stare, niechciane, bądź niepotrzebne neony przygarniamy. Sporą część z nich można oglądać na naszej wystawie na Pradze. No i w miarę możliwości odnawiamy neony, na przykład mamy taki, ostatnio odnowiliśmy taki piękny neon bajeczny. No i w miarę możliwości tutaj kolejne neony rozświetlamy, więc jak ktoś ma taki niepotrzebny neon, bądź wie, że jakiś neon jest zagrożony, no to wtedy zachęcamy gorąco do kontaktu z nami. Kontakty znajdą Państwo na stronie neonmuzeum.org. A z kolei ten namiar u nas na polskieradio.pl/trójka. I make decisions, I said yes and no. To Natalia Nykiel wyśpiewała utwór zatytułowany Volcano. A teraz przypomnę to czasami wykorzystywane powiedzenie o tym, że jeden obraz to często milion słów. Agnieszka Obszańska. Jak ciekawym doświadczeniem może być spojrzenie na historię XX wieku przez pryzmat książek fotograficznych? O tym przekonamy się, zaglądając na wystawę Fotoblok – Europa Środkowa w książkach fotograficznych, którą do 1 marca możemy oglądać w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. Co nam mówią albumy, broszury, książki fotograficzne o historii naszego regionu, tej pisanej przez duże H i tej złożonej z mikronarracji, opowieści przefiltrowanych przez wrażliwość artystów? Okazuje się, że całkiem dużo, bo przecież książka fotograficzna rozumiana bardzo szeroko towarzyszy nam od dawna. A z nami już Łukasz Gorczyca, współkurator wystawy. W wieku XX książki fotograficzne, broszury, również pocztówki były jednym z takich głównych narzędzi w ogóle komunikowania rzeczywistości. W związku z tym my tak trochę chyba tutaj łączymy taką perspektywę trochę takich muzealników, którzy trzymają w ręku książki, albumy fotograficzne, które w zasadzie dzisiaj w XXI wieku już są pewnego rodzaju historią. Mimo że oczywiście mamy do czynienia, jak to współcześnie bywa, z takim kręgiem też rzemieślniczego odrodzenia się książek fotograficznych w kręgach artystów, fotografów, którzy robią tak zwane fotobooki, ale są to bardzo niszowe wydawnictwa na ogół niskonakładowe i nie mają nic wspólnego z takimi albumami fotograficznymi, jakie jeszcze pamiętamy z dzieciństwa. No więc z jednej strony mamy taki artefakt, można powiedzieć już dziś eksponat muzealny, jak album fotograficzny, na przykład przyrodniczy, albo krajoznawczy, albo jakiś album propagandowy, a z drugiej strony mamy fotografię, czyli takie medium, które rzeczywiście w XX wieku zdominowało całkowicie dyskusję o tym, czym jest rzeczywistość. Także w zasadzie cała nasza wiedza o świecie jest zapośredniczona z fotografii. Pewne wydarzenia historyczne zostały zapisane w naszej świadomości poprzez obrazy fotograficzne. Flagi zatknięte na Reichstagu, albo nie wiem, niemieccy żołnierze łamiący szlaban w 1939 roku na polskiej granicy. I tu właśnie jakby dotykamy takiego drugiego fascynującego obszaru i o tym w zasadzie chcieliśmy opowiedzieć w dużej mierze, że też te książki fotograficzne, często będące dokumentami, one też są kreacją. Jeżeli się temu przyjrzymy, jeżeli nauczymy się czytać to, to ta opowieść staje się jeszcze bardziej fascynująca. No, chociażby znanym jest chyba też już fakt, że to właśnie słynne zdjęcie, o którym mówię, to łamanie polskiego szlabanu przez żołnierzy Wehrmachtu w 1939 roku było zdjęciem pozowanym, że to nie jest zdjęcie, które jest dokumentem sensu stricte, tylko zostało zrobione specjalnie do celów propagandowych. I dużo wątków, perspektyw oraz wielopoziomowych narracji podaruje nam krakowska wystawa. To próba opowiedzenia o stuletniej historii regionu poprzez wybrane, wnikliwie wyselekcjonowane książki fotograficzne z Polski, Czech, Estonii, Łotwy, Rumunii, Słowacji, Węgier czy Litwy. Praca nad tą wystawą była dosyć ekscytująca. Pomysł zaczął się od tego, że w związku z tym, że obszar jest ogromny i ogrom materiału, w związku z tym my wymyśliliśmy, że ta wystawa powstanie w oparciu o taki mały network, który zbudowaliśmy, zapraszając współpracowników z 8 krajów. I w ten sposób powstało seminarium w Krakowie, to było chętnie przed wystawą, gdzie każdy przyjechał jakby ze swoimi wyborami. I to spotkanie było super ciekawe, bo wtedy mogliśmy po raz pierwszy na żywo zobaczyć, jak te opowieści różne, te indywidualne, narodowe opowieści się ze sobą zbiegają. I wtedy już było dużo prościej ułożyć jakby też taką fabułę do tej wystawy. A jaki był klucz? Podzieliliśmy na takie działy trochę chronologiczne, a trochę tematyczne. Czyli z jednej strony pokazujemy samo medium książki fotograficznej, czym ona była, czym ona może być, czym dzisiaj się staje. Właśnie taką na przykład książką artystyczną stricte. Pokazujemy też cały dział książek artystycznych, to znaczy książek, które były wydawane przez fotografów, którzy uważali, że fotografia staje się pewną dziedziną sztuki i jest językiem ich ekspresji. W związku z tym pokazujemy takie książki, między innymi właśnie Fotografika Edwarda Hartwiga, takie typowe artystowskie traktowanie fotografii. No, ale potem właśnie idąc dalej też w czasie mierzymy się z historią, czyli cały dział propagandy i to zarówno propagandy nowych państw lat 20-30, jak i propagandy komunistycznej po II wojnie światowej i olbrzymi oczywiście zbiór najróżniejszych publikacji tego typu, a potem coś, co było też dla tego regionu najważniejszym doświadczeniem w XX wieku, czyli doświadczenie wojny, traumy, zagłady. Tematowi każdej sali odpowiada trochę jakby inna przestrzeń społeczna i w której te fotografie i książki funkcjonowały lub funkcjonują. Dla tej wojny mamy coś na kształt archiwum, które przypomina trochę wizualnie, może prosektorium wręcz, w którym właśnie mamy te fotografie i książki, które służyły też jako takie pierwsze zapisy i dokumenty zbrodni, które służyły też zebraniu wstrząsających obrazów z wojny, zagłady, które dzisiaj w zasadzie nie mają prawa bytu w kulturze wizualnej. Znaczy takie dramatyczne obrazy są dzisiaj już nieakceptowalne. No więc to jest taki bardzo dramatyczny rzeczywiście moment, a potem mamy z kolei taki dział, który nazywamy zwykłym życiem, czyli to jest taka utopia stabilizacji w latach 60., 70., kiedy propaganda głównie zajmuje się w naszych krajach przekonywaniem nas wszystkich, że każdy z nas ma zwyczajne życie, tak jak każdy wszędzie na świecie. No i na końcu tą wystawę zamyka też taki oczywisty polityczny wymiar, przestrzeń ulicy, czyli wszystko, co się wiąże z transformacją ustrojową po 89 roku, kiedy jakby ta przestrzeń publiczna jest odzyskana przez społeczeństwa. I kiedy to taki gest w ogóle na poły wręcz anegdotyczny już dzisiaj, bo nikt tego na dobre sobie dzisiaj nie może wyobrazić, kiedy jeden z pierwszych takich znaków zmiany, która następowała chociażby w Polsce, było to, że książki sprzedawano na ulicach, na łóżkach polowych i na stolikach i że wszyscy stali i je kupowali. To był jeszcze taki ostatni moment, kiedy ta książka była rzeczywiście takim ważnym dokumentem i służyła gdzieś też zapełnieniu białych plam w tej historii, kiedy mnóstwo tych materiałów, również fotograficznych, było odkrywanych i na nowo publikowanych. I w takich właśnie ramach rozgrywa się opowieść o historii zapisanej na kartach książek fotograficznych. A po przerwie zajrzymy już na samą wystawę. Och, jak pięknie ta karta została przełożona. To ja proponuję, aby w przerwie na antenie pojawił się projekt artystyczny Provinz Pouzen. We'll be right back. Walcerek z płyty Prowinz Pozen, zatytułowanej po prostu Prowinz Pozen, a my wracamy do opowieści Agnieszki Obrzańskiej. Wracamy do Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, prosto na wystawę Fotoblok Europa Środkowa w książkach fotograficznych. A otwiera ją broszura fotograficzna wydana w Estonii w 1897 roku. To jest taka broszura fotograficzna wydana w Estonii, formalnie rzecz biorąc jako dodatek do gazety tamtejszej, która jest cienką broszurą dokumentującą różnego rodzaju grupy muzyczne i chóry działające w Estonii w tamtym czasie. Rzecz brzmi jakby tak dosyć niewinnie, a wygląda też uwodząco, ubogo wręcz, bo jest drukowana na takim gazetowym papierze, czarno-białe fotografie w taki wręcz prymitywny sposób zreprodukowane. Natomiast to jest też taka broszura, która jest świadectwem pewnego bardzo ważnego procesu, który wówczas się zaczynał. To znaczy to, że fotografia i druk stały się też, i właśnie w związku z tym też książka fotograficzna czy album fotograficzny szybko, stały się też medium walki o świadomość narodową i budowanie takiej nowoczesnej tożsamości narodowej w społeczeństwach, które w tym czasie swojego państwowego statusu jeszcze nie miały albo go utraciły, tak jak Polska. W związku z tym to jest też ciekawe, że rzeczywiście jak tylko fotografia się pojawiła, to ona natychmiast też była wykorzystywana do takich celów bardzo politycznych, ale też takich rzeczywiście wynikających z zaangażowania konkretnych ludzi, którzy działali na rzecz właśnie budowania takiej świadomości. To jest też tak, że fotografia została wynaleziona gdzieś powiedzmy w latach 30. XIX wieku, ale to zajęło jeszcze około 60 lat, kiedy nauczono się ją drukować, powielać w sposób maszynowy. Więc my liczymy ten początek książek fotograficznych formalnie od momentu, kiedy stało się możliwe masowe powielanie tej fotografii, bo to jest też taki ważny moment, czy można wydrukować taką książkę w wielu tysiącach egzemplarzy i dotrzeć z nią do większej ilości ludzi, to staje się takim medium masowym. Dalej obserwujemy rozwój fotografii, a co za tym idzie, także książki fotograficznej jako dziedziny sztuki. Zatem przeskakujemy w lata 20. XX wieku. Wówczas w latach 20. w środowisku awangardy też pojawiają się pomysły na robienie książek, które łączą w sobie różne też media, tak jak właśnie Alfabet, słynny abecet wydany w Pradze w latach 20., który jest właśnie wspólnym dziełem fotografa, typografa, poety i tancerki. I potem poszło to już jakby bardzo szybko, że książka staje się pełnoprawną wypowiedzią artystyczną. Fotograf tworzy tą książkę, bo uważa, że w ten sposób najpełniej opowie, o co mu chodzi. Wspominałem o tej fotografice Hartwiga, to na naszym gruncie najbardziej emblematyczny przypadek książki, która została stworzona sama dla siebie. Nie było to ani katalog wystawowy, ale raczej właśnie publikacja robiona z ambicjami stworzenia takiego właśnie artystycznego manifestu fotografii, która przede wszystkim ma swój wyraz plastyczny, a nie wymiar dokumentalny. Ruszamy dalej. Do lat 50., 60. i 70. Dział Zwykłe życie uzmysławia nam, z jaką troską przy użyciu propagandowych mechanizmów państwa bloku sowieckiego chciały utwierdzić obywateli w przekonaniu, że ich życie wygląda tak samo jak na Zachodzie. Toczy się zupełnie normalnie, ale znajdziemy też wyjątki od tej reguły. Wśród nich wspaniała książka Kobieta Joanny Helander, co opowiada o życiu polskich kobiet w latach 70. w Polsce, ale głównie na Śląsku. Książka nie ukazała się, nie mogła się ukazać w Polsce. Ona została wydana po tym, jak Joanna Helander wyjechała, wyemigrowała do Szwecji i tam się ukazała właśnie w latach 70. To jest chyba najwspanialsza książka, która w najbardziej intrygujący sposób pokazuje właśnie takie realne życie PRL-u. Nie to zwykłe, nie to przefiltrowane przez okular cenzora, tylko tak, jak to rzeczywiście wyglądało. Ta książka nie jest wydana w Polsce czy w naszej części Europy, ale ponieważ autorka jest z Polski i dotyczy na Polski, to nie mogliśmy sobie odmówić tej przyjemności, żeby to pokazać, bo to też taki głos i pokazanie tego, że ten obraz nie byłby pełny tak naprawdę, gdybyśmy tylko mogli bazować i opierać się na tych książkach, które były drukowane tutaj. Ale żeby jeszcze trochę skomplikować sytuację, to w tę historyczną narrację wplecione zostały także książki współczesnych fotografów, które wymykają się linearnemu układowi wystawy. Dwa intrygujące przykłady, każdy trochę inny. Rafał Milach tutaj, on tak trochę wieńczy ten nasz rozdział o propagandzie. Pokazuje, co się z tą propagandą stało. To znaczy, że tam pamięć tej propagandy wcale nie zniknęła. I my pokazujemy jego książkę Winners, jego słynną książkę, w której on fotografował, portretował laureatów i laureatki najróżniejszych konkursów i współzawodnictwa w Białorusi. Ma najpiękniejszą mis kolei białoruskich i tak dalej, i tak dalej. Taką kulturę, która cały czas jakby tam trwa, trochę mimochodem. Z kolei Aneta Grzeszkowska jest w naszym dziale fotografiki, czyli właśnie tej fotografii artystycznej, klasycznej, jako artystka, która bierze w nawias całą tradycję takiej klasycznej czarno-białej fotografii. Pokazujemy jej negative book, w którym ona nagle z idei czarno-białej fotografii czyni takie narzędzie w ogóle natury egzystencjalnej. Odwraca porządek i w tym gdzieś negatywie szuka przestrzeni dla samej siebie. I to też jest projekt, który się jakoś spełnił w postaci książki fotograficznej. Dlatego myśleliśmy, że ma to głęboki sens, żeby to pokazać w kontekście właśnie tych pionierów też fotografii artystycznej opowiadanej za pomocą albumu. Tu się zatrzymajmy. Przyjemność odkrywania i śledzenia wielu procesów zostawiam już tym, którzy zajrzą do Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. Wystawa Fotoblok Europa Środkowa w książkach fotograficznych trwa aż do 1 marca. Zatem jest trochę czasu. Przypomnę tylko, że informacje na ten, jak i na każdy poruszany przez nas dzisiaj temat zostają na stronie polskieradio.pl/trójka. Archiwum Radiowego Domu Kultury jest bardzo bogate i chciałabym wspomnieć zwłaszcza jeden moment, artykuł, w którym zachęcamy do głosowania w naszym plebiscycie. To bardzo prosty formularz. Mamy trzy kategorie. Najlepsza płyta, najlepsza książka i najważniejsze wydarzenie kulturalne 2019 roku. Nominacje 10 nominacji w każdej z tych kategorii i prośbę wielką, aby pomóc nam wyłonić laureatów. Czekamy na głosy do ostatniej minuty najbliższego piątku. A oczywiście w sobotę za tydzień poznamy wyniki plebiscytu i wtedy też przedstawimy kulturystę roku 2019. Dziękujemy za dziś. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obszańska, Jannie Budek, Michał Margański, Elżbieta Malinowska audycję zrealizowała, a na zakończenie gra Enchanted Hunters. Potem poczytamy z Mateuszem Matyszkowiczem i ponownie słyszymy się za tydzień. Thank you. Rokowy chuligan literacki. Całkiem niedawno opowiadaliśmy o wspaniałej biografii Tamary Łempickiej. Teraz mamy nie tylko biografię, ale wspaniały biograficzny komiks. Z nami Szymon Holzman, redaktor tym razem Marginesów. Dzień dobry. Dzień dobry. Tamara Łempicka, postać niesamowita, pokazana w komiksie narysowanym przez Daphne Collignon, napisanym przez Virginie Grenier. Malarka, z której powinniśmy być dumni, że mamy swój wkład w paryską bohemę, a jednak przez lata niepamiętana. Co było takim powodem odrzucania Łempickiej jako artystki? A, trzeba powiedzieć, że niepamiętana nie tylko tutaj w Polsce, ale w ogóle w świecie sztuki po wojnie było to nazwisko znane tylko najbardziej wtajemniczonym, tym, którzy faktycznie w światowej sztuce siedzieli po szyję wręcz. Myślę, że tym, co sprawiło, że na lata została zapomniana i dopiero w ostatnim czasie na powrót jest odkrywane jej malarstwo i postać niezwykła, jest to, że troszkę plasowała się poza wszelkimi modami, trendami, które obowiązywały w sztuce w jej czasie. Oczywiście można tutaj odnaleźć w tym jej malarstwie jakieś związki z Art Deco, ale to wykraczało daleko dalej. I myślę, że po wojnie, kiedy szczególnie ale właśnie nie tylko w Polsce, gdzieś uczyliśmy się tej sztuki poprzez właśnie zmieniające się trendy, style, kolejne rewolucje, które tą sztukę obejmowały, to takie postaci żyjące troszkę na marginesie, nie próbujące się w żadną z tych fal wpasować, tylko tworzyć to, co im w duszy gra, gdzieś były spychane właśnie poza ten obraz uczenia o tej sztuce. W ich życiu nie było nic bulwersującego, powiem coś tak kontrowersyjnego, bo gdyby porównywać jej biografię z biografami innych przedstawicieli bohemy, to niczego niezwykłego pod tym względem tam nie znajdziemy. Natomiast rzeczywiście znajdziemy niezwykłą sztukę wychodzącą chyba też poza taki uniwersum wyobrażeń malarzy XX wieku. Poruszanie się gdzieś pomiędzy operowaniem kolorem, ale też motywami o wiele rzadszymi u innych, jak chociażby motywami religijnymi tutaj, żeby przypomnieć jej słynną Madonnę. Być może to jest jeden z powodów. Natomiast tych motywów w jej sztuce, co zresztą można na kilku reprodukcjach obrazów, które są na końcu komiksu zamieszczone, zobaczyć, nie ograniczały się absolutnie, nie były dominujące te motywy religijne, bo były tam i martwe natury. Ale przede wszystkim wydaje mi się, że interesował ją w tym wszystkim człowiek. Poprzez modela czy modelki, które bardzo pieczołowicie dobierała, i to był bardzo długotrwały proces znalezienia odpowiedniej osoby do sportretowania, to było coś, co ją naprawdę fascynowało. To spotkanie z drugim człowiekiem, które trwało podczas jej pracy nad obrazem, kiedy ten model, modelka jej pozowali, a dla odbiorców tych obrazów trwa cały czas. Jakby udało się uchwycić zarówno i cielesność niezwykłą, taką żywą, ludzką na tych obrazach, jak i coś więcej. Tamara Łempicka w czasach swoich paryskich, włócząca się po mieście, w tym mieście spotykająca różne osoby, i te spotkania kończyły się albo romansem, albo obrazem, albo jednym i drugim. No, nie był to, jak pan powiedział, niezwykły życiorys jak na tamte czasy. Faktycznie życie paryskiej bohemy, przynajmniej tak jak możemy je zrekonstruować na podstawie rozlicznych książek, filmów, ale i komiksów właśnie, no, wyglądało właśnie tak. Tygiel artystyczny różnych temperamentów, różnych osobowości, narodowości, bo Paryż tamtego czasu skupiał uciekinierów albo podróżników z całego świata. Byli tam Polacy, Amerykanie, byli tam Japończycy, cały świat. Co bardzo ważne, Hiszpanie i Portugalczycy. Hiszpanie i Portugalczycy, owszem, oni mieli najbliżej w sumie. Więc to ścieranie się tych niezwykle twórczych, kreatywnych postaci w tym nocnym życiu paryskim zaobfitowało niezwykłą sztuką, która jest z nami do dziś, tak jak właśnie obrazy Tamary Łempickiej. Ale też widać sposób, w jaki, zachowując indywidualny styl, chłonęła estetykę środowiska, w którym przebywała. Warto powiedzieć, że komiks uzupełnia taki esej, czy też taka analiza biograficzno-artystyczna Tamary Łempickiej. I w pewnym momencie mamy zderzone na sąsiednich stronach dwa obrazy. Piękną Rafaelę z 27 roku, więc okres paryski, nawet początek paryskiego okresu, i pokój hotelowy, martwą naturę, bardzo zakorzenioną jednak w malarstwie amerykańskim, tutaj z naturalnym kontekstem Edwarda Hoppera, zarówno jeżeli chodzi o kompozycję, jak i budowanie światła i koloru. Czyli ona jednak chłonie mocno. Chłonie, co zresztą widać w tym komiksie. Bo to ważne, warto powiedzieć, to nie jest komiks, jak sobie wyobrażamy, biografię filmową, książkową czy komiksową, myślimy sobie, poznamy życie, pełne życie artysty, artystki. A to nie do końca tak jest. Obserwujemy tutaj pewien wycinek jej życia, wycinek bardzo ważny, może nawet kluczowy. Czyli kiedy pojawia się w Paryżu, jest kimś nowym w tej społeczności międzywojennego Paryża, ucieka z mężem i córką z ogarniętej rewolucją Rosji i zadomawia się w Paryżu. I obserwujemy właśnie, że uczęszcza na lekcje rysunku, malarstwa na Paryską Akademię, czyli jakby nie jest samoukiem, nie jest kimś, kto poczuł nagle przypływ boskiej weny i zaczął malować. Nie, jest artystką, która podchodzi świadomie do swojej sztuki, zgłębia jej tajniki, zgłębia ten elementarz i stoi za tym jej malarstwem po prostu warsztat wyniesiony między innymi z tej paryskiej szkoły. Jest jej warsztat, ale jeszcze coś, o czym nie zawsze pamiętamy, myśląc o Bohemie. Wielu z jej przedstawicieli, w tym Tamara Łępicka, to byli tak naprawdę niezwykle pracowici ludzie. Tak, zresztą są właśnie sceny, kiedy ona też nie tylko chodzi do szkoły, ale przechadza się alejkami Luwru i bacznie obserwuje, studiuje obrazy mistrzów, które zresztą widać, te wpływy tych mistrzów w jej malarstwie. Tak, jakby ten obraz Bohemy mamy taki właśnie trochę przez tą sztukę jej dotyczącą skrzywiony, że to były wieczne rauty, imprezy, romanse, a tak naprawdę za tym wszystkim faktycznie stała ciężka praca, okupiona też w wielu tych przypadkach długimi okresami biedy. Byli ludzie, którzy, tak powiem, okazywało się, że na swojej sztuce zaczynali zarabiać trochę później, kiedy ta ich sława i talent zostały dostrzeżone dalej. Tamara Łępicka narysowana i opisana w komiksie, który też jest ciekawy od strony formalnej. To zawsze z ogromną uwagą przyglądam się komiksom poświęconym malarzom, bo to jest też chyba ciekawe wyzwanie dla autora komiksu, jak zderzyć świat estetyki bohatera z estetyką samego komiksu. Myślę, że to jest jedno z najtrudniejszych zadań dla rysownika komiksu podczas tworzenia właśnie opowieści o malarzach, czy o ludziach, którzy zajmowali się wizualnością szeroko rozumianą, bo łatwo pójść na skróty i tą warstwę graficzną zbliżyć maksymalnie do obrazów malarza, w tym przypadku malarki. Natomiast z Daphne Collignon jest tutaj coś takiego, co od razu przywodzi na myśl Tamary, a jednocześnie one są bardzo oryginalne, bardzo osobiste, niezwykle pieczołowicie narysowane. Ta warstwa graficzna jest w tym komiksie oszałamiająca, ale jednocześnie pozwala wejść głębiej. Nie zatrzymujemy się na powierzchni tego zachwytu, ale gdzieś udaje się oddać przez spojrzenia Tamary, przez jej upozowanie, próbę opowiedzenia przez autorki własnej prawdy o tej postaci. No właśnie, bo to jest fascynujące w rysunkowych opowieściach o malarzach, że musimy w jednym spiąć, jakby uspójnić estetykę czasu, estetykę danego miejsca z estetyką samej malarki, samego malarza, tym światem, który oni budują. I jeszcze w tym gdzieś nie zgubić duszy, czyli osobowości. I często nie zgubić też swojego własnego stylu, bo też rysownicy komiksowi to artyści, którzy przez lata ćwiczeń, praktyki, uczenia się znaleźli swój język do komunikowania się z czytelnikiem, więc tutaj myślę, że udało się perfekcyjnie złapać te wszystkie sroki za ogon. Z Szymonem Holzmanem rozmawialiśmy o Tamarze Łępickiej, narysowanej w komiksie Virgin Grenier i Daphne Collignon. Bardzo polecam i dziękuję. Dziękuję bardzo. Autopromocja. W grudniu 2017 roku na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej pojawiła się Ania Rusowicz, a także Skaldowie, Marek Piekarczyk, Martyna Jakubowicz, Południce, Adam Nowak, Artur Andrus, Future Fall, Renata Przemyk, Ania Brachaczek, Iza Kowalewska, Czesław Mozi, to wszystko są moi przyjaciele. Retransmisja koncertu Ani Rusowicz z zespołem i gośćmi, podczas którego usłyszeliśmy autorskie pastorałki z płyty Retro Narodzenie. W Trójce, w poniedziałek, tuż po 18:00. Zaprasza Piotr Stermach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Kupując smartfon Huawei P20 64 GB z przednim aparatem 24 megapiksele oszczędzisz 150 zł, płacąc jedynie 1099 zł. A kupując 55-calowy telewizor Samsung z rozdzielczością 4K UHD oraz ze Smart TV zapłacisz 2699 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy Reklamy.